Szevasztok, kedves nézőim! Csodálatos vasárnap kora délutánt kívánok mindenkinek, és ahogy láthatjátok, és a címből kiderült, ma ismét legózunk, és folytatódik a Batmobilnak az építése. Már a negyedik adásnál járunk, ez a negyedik stream, amiben ezt a csodálatos Lego építményt építem, és legutóbb a 15. zacskóig jutottunk el. Ugye a legutóbbi streamben az elején nagyon nem akartak összejönni a dolgok, úgyhogy nagyon késve tudtam elkezdeni a közvetítést, ami oda vezetett, hogy összesen 3 zacskót építettem össze, viszont ma jelen állás szerint már minden működik, illetve időnk is van rengeteg, hiszen vasárnap van, október 31-e Halloween, aminek mondjuk nagyon sok köze nincs ahhoz, amit csinálok, de éjjel Halloween van, megérkezett közben Oberon Cica is, tehát az a lényeg, hogy ma Isten igazából van időm építeni, nem sietek sehova, nem hajt a tatár, este elmegyek, megnézem a Venomnak a második részét, de mivel még csak 2:45 van, emiatt sem kell aggódni, és hopp, közben azt látom, hogy megint valamiért megbokrosodott a második kamera, és az a durva, hogy nézzétek meg, hogy mennyire király a zoomja a Samsung Galaxy S10 Plus-nak. Ugyanis valamiért a második kamera megint bezoomolt, és tök jó minőségű képet ad, Obika. Ne lázadjál, most nincs itt helyed. Szóval, tök jó minőségű benagyított képet ad, ami elsőre talán fel sem tűnik, csak majd akkor tűnik fel, hogy mennyire király ez a nagyítás. Nem. Hopszika. Szóval akkor fog feltűnni, hogy mennyire király a nagyítás, mikor elkezdem ki nyomni a zoomot. Tehát, hogy paszki, azért elég király zoomja van ennek a mobiltelefonnak. Azt kell, hogy mondjam. Tehát, hogy így, wow. Azt nem tudom egyébként, hogy miért zoomol be néha, miért zoomol be ennyi, teljesen magától, úgyhogy majd figyelnem kell a közvetítést, hogyha megint ugrik egyet a kamera, akkor visszaállítsam a normális képet, mert nem biztos, hogy végig az építés alatt a pilóta fülkét, azaz, hogy a belső teret szeretnétek nézni, ha már van egy ilyen második kamera. Szóval 16. zacskó, ami azt jelenti, hogy túl vagyunk az építésnek a felén, viszont még messze van a vége, hiszen összesen 24 zacskóból áll ez a készlet, úgyhogy neki is állok, kiszórom az aktuális elemeket, és neki is állunk az építésnek, hogy végre befejeződjön, és elkészüljön ez a Batmobile. Őszintén szóval annyira nem akarom nagyon siettetni, mert hogy tökre élvezem ennek a készletnek az építését, annak ellenére is, hogy legutóbb is sikerült ugye úgy összezavarodni stream közben, hogy vissza kellett bontanom az egyes részeit, hogy minden rendben legyen, de ettől függetlenül tényleg tökre szórakoztatónak találom a Batmobilnak az építését, egyrészt azért, mert hogy itt tök jó rácsodálkozni, ahogy folyamatosan szépen formát ölt az egész készlet, tehát hogy a végeredmény tényleg gyönyörű lesz, meg részletes, és már most is látszik, tehát hogy most már a kasznit elkezdtem megépíteni elől és hátul is, és kezd látszani, hogy ebből valami egészen csodálatos dolog fog kisülni. Úgyhogy igen, 24, úgy rémlik volt valami sorozat, amiben zsaruk voltak, igen, volt ilyen is, zsaruk voltak benne, de hogy nem, most egyelőre nem Jack Bauerezünk, hanem továbbra is Batmanezünk, és építjük ezt a csodálatos Batmobilt, ami ugye az 1989-es Tim Burton féle Batman filmben bukkant fel, és hát azonnal ikonikus jármű vált belőle, nem véletlenül. Tehát, hogy ez a Batmobile annyira jól sikerült a filmben, hogy utána még hatással volt arra is, hogy milyen Batmobilok jelennek meg egyébként a képregényekben, és szerintem mind a mai napig egyébként a legikonikusabb járgány Batman mozgóképes felhozatalából. Igaz, hogy a Tumblr is meglehetősen ismerté vált azért az évek során, de valószínűleg egyébként még mindig. Szerintem még mindig. Mindig a 89-es Batmobile az, ami talán a legjobban sikerült az összes filmben látott Batmobilhoz képest, és ebbe egyébként már beleszámolom a jövőre érkező 2022-es Batmannek a Batmobilját is, ami hát egyelőre még nem nőtt a szívemhez, de lehet egyébként, hogyha majd látom nem csak egy előzetesben, hanem egy teljes film során is, akkor valószínűleg majd lehet, hogy egy kicsit jobban megkedvelem, azon sem lepődnék meg, hogyha a film végére mondjuk a Robert Pattinson által alakított Bruce Wayne lecserélni egyébként a járgányát valami ikonikusabb, és nem csak egy átalakított, talán Mustang az, vagy nem tudom, vagy egy Dodge Charger, az annyi a baj, hogy annyira nem vagyok jó a kocsikban, hogy így ránézésre nem tudom megmondani, hogy milyen járgány lehet az alapja az új Batman film Batmobiljának, de hogy én így el tudom képzelni, hogy a film végén kapunk majd valami olyan kis ilyen előre utalást, hogy Batman épít magának egy Batmanesebb Batmobilt, de hogy az is lehet, hogy tévedek, de mindegy. Tehát, hogy én el tudom képzelni, hogy lesz egy ilyen fordulat a filmben. Na! Úgyhogy építgetünk, ugye említettem, hogy ma este, ha minden jól megy, akkor elmegyek és végre bepótlom a Venomnak a második részét, és azért is tehetem meg ezt, mert hogy pénteken megnéztem egyébként az utolsó párbajt, edzés után elmentem és megnéztem, ugye ez Ridley Scottnak a legújabb filmje, amiben Ben Affleck, Matt Damon és Adam Driver játszanak, Jodie, megint elfelejtettem a vezeték nevét, színésznő mellett, és kifejezetten jó lett szerintem. Jodie Comer, szóval kifejezetten jó lett szerintem ez a film. Szomorú nagyon, hogy nem jutott el nagyobb közönséghez. Ugye, aki esetleg nincsen tisztában a box office adatokkal, annak tudnia kell, hogy az utolsó párbaj, The Last Duel címen fut eredetileg, hatalmasat bukott, tehát hogy ilyen elképesztő, szerintem valami több mint 100 milliós dollárban mérve 100 milliós veszteséget hozott a gyártó stúdiónak, ami egyébként, ha jól tudom, a 20th Century? De ebben most nem vagyok biztos, nem emlékszem pontosan. A lényeg az, hogy hiába jó film, nem nagyon találta meg a közönségét. Mikor én voltam pénteken moziban, akkor is összesen voltunk rajta szerintem 7-en talán. Ami ahhoz képest, hogy mekkora volt a terem, mert hogy a legkisebb teremben játszották a Mamut 2-ben, ahhoz képest egyébként nem volt rossz, de hogy tényleg látszott, hogy nem annyira érdekli az embereket. Viszont szerintem tök jól sikerült. Nem azt mondom, hogy tökéletes, mert hogy a filmet úgy kell elképzelni, hogy gyakorlatilag mielőtt megtörténne a címben szereplő utolsó párbaj, három szemszögből nézhetjük végig ugyanazt az eseménysort, ami végül a címben említett utolsó párbajig vezet, és hát ennek a többszörös nézőpontnak egyébként megvan az a hátránya, hogy néha elég lassúnak érződik miatta a film. Tehát, hogy azért voltak olyan pontok, amikor úgy éreztem, hogy ezt egy picit lehetett volna egy kicsit, hogy is mondjam, pergősebbre vágni, de ettől függetlenül is nagyon jól szórakoztam, és egyáltalán nem bántam meg, hogy kifizettem érte a mozijegyet, de hogy mivel tényleg gyakorlatilag háromszor nézzük végig ugyanazt, csak más-más szemszögből, nyilván ebből fakadó eltérésekkel, ezért tényleg néha úgy éreztem, hogy lehetett volna ezt egy picit közönségbarátabbra vágni, de ennek ellenére is tényleg tök jó a film. Nagyon jó benne egyébként szerintem a színészek, tehát hogy Adam Driver zseniálisan jót alakít, tök jó volt egyébként Ben Affleck-et végre nem pozitív szerepben látni, Matt Damon is ugye hol szimpatikus, hol nem, nyilván ez attól függ, hogy éppen melyik nézőpontot látjuk, és tényleg a Jodie Comer is egyébként nagyszerűt alakít, úgyhogy ha valaki szereti egyébként az ilyen valós történteken alapuló középkori filmeket, és nem veti meg egyébként a király csatajeleneteket, de közben az sem zavarja, hogyha vannak a filmben lassabb folyású részek, amik a karakterépítésre mennek rá, meg arra, hogy egy kicsit jobban megismerjük az egész milliót, meg minden, annak valószínűleg tetszeni fog. Tényleg én egyáltalán nem bántam meg, hogy kifizettem rá mozijegyet, és tényleg kicsit szomorú is vagyok amiatt, hogy ez a film egyébként nem jutott el jóval több emberhez, mert hogy tényleg megérdemelte volna. Na mi az Isten van a kamerával? Valami nem kerek, mert hogy nem csinálok semmit, és vissza bezumol, és nem értem, hogy miért. Lehet, hogy majd újra kell indítanom, vagy valami, ami nem jó, mert hogy rá van rakva itt erre a minek nevezik ezt, basszus, hirtelen akartam mondani, gimbalra, képstabilizátorra, és a képernyő felől van rászorítva a képstabilizátorra a kamera, úgyhogy nem könnyű variálni vele, de lehet, hogy csak az alkalmazást kell majd a PC-s alkalmazást kell újraindítanom, meglátjuk minden esetre, picikét idegesítő, hogy így anélkül, hogy bármit csinálnék, egyszer csak visszavált és bezumol a kamera. Érdekes. Korábban nem csinált ilyet, úgyhogy ez valami teljesen új bug lesz, ráadásul nem is frissítettem meg semmi. Mustár, köszönöm szépen a követést! Üdvözöllek itt a csatornán, érezd jól magad. Itt a köreinkben. Épp az 1989-es Batmobile-nak a Lego verzióját építem össze. Ez egy meglehetősen nagy Lego készlet, tehát hogy több ezer alkatrészből áll. Ennek köszönhető, hogy immár a negyedik streamet tartom a gyakorlatilag. Miközben építem, de általában azért elég jókat szoktunk beszélgetni, miközben streamelek, és közben Balázsnak jutott az eszébe, hogy lehetséges, hogy megnyomódik annak ellenére, hogy nem kézzel nyomódik. Megnézem. Aha, lehetséges, hogy... Most lezártam a képernyőt, mert hogy eddig ment. Tehát, hogy aktív képernyővel ment a telefon, és lehetséges egyébként, hogy az apró rezdülések, amik érik az asztalt, miközben én éppen itt matatok, a gimbalon keresztül elértek az érintő képernyőig, és megnyomódott valami. Hogyha most 10 percen, vagy 2 percen, vagy 1 percen belül nem zoomol be megint a kamera, az azt jelenti, hogy valószínűleg Balázsnak igaza volt. Ezt most én csináltam. Ez az. Na, úgyhogy akkor bízunk benne, hogy ez volt a megoldás, és zavartalanul tudom folytatni tovább az építést. Most egyébként az a része jön a Batmobilnak, hogy konkrétan a teljes motorháztetőt meg fogom építeni az elkövetkezendő percekben a 16-os csomagból. Úgyhogy most már tényleg az lesz, hogy folyamatosan egyre inkább Batmobile formát fog ölteni ez a Batmobile. Közben megérkezett hozzánk Debil Angel is, megint bezoomolt. Vagy nem? Nem, most nem zoomolt be. Ja, ezt már percekkel ezelőtt írta Hugodzi. Bocsánat, csak közben azt hittem, hogy egy új üzenet érkezett a chatbe, de nem. Közben igen, itt van velünk Debilinger, itt van velünk Hugodzi, itt van velünk Bencuska is. Mindenki beköszönt a chatbe. Sziasztok! Kellemes vasárnap délutánt kívánok mindannyiótoknak. Köszönöm szépen, hogy velem tartotok, és figyelitek, ahogy építgetem Batman legendás járművét. Azt nézem, hogy most vettem észre az építési útmutatón, hogy az előző alkalommal megint csak elrontottam egy részt, és most, hogy néztem az építési útmutatót, itt valami nem stibbel, most megigazítottam. Csodálatos. Közben Debilinger kérdezi a chatben, hogy bírod, hogy nem egyszer rakod ki, én nem bírom megszakítani. Az van, hogy egész egyszerűen szeretek streamelni, és közben legózni, meg veletek beszélgetni, meg mindenféle dolgokat megdubálni, viszont arra képtelen lennék, hogy ilyen 12 óra hosszán keresztül folyamatosan építsek. Azaz, hogy lehet, hogy képes lennék rá, de hogy nincsen időm. Nincsen egész egyszerűen 12 órányi szabadidőm, hogy végig streameljem. És tudni kell, hogy ennek a készletnek a megvásárlásában nagyon több néző is hozzájárult. Korábban ugye szeptemberben volt egy Donate Goal, aminek az volt a lényege, hogy ezt a Batmobilt megvásárolhassam, és többen beszálltak pár dollárral, össze is jött egyébként egy komolyabb összeg, úgyhogy már csak azért is muszáj vagyok megtartóztatni magam, és streamben építeni, mert hogy ez gyakorlatilag egy ilyen közösségi streames projekt, tehát hogy tényleg a nézőim beleszálltak ennek a Batmobilnak az árába, úgyhogy lássuk be, az igencsak prostó dolog lenne tőlem, hogyha streamen kívül raknám össze. Egyébként tökre megértem, alapvetően azért szeretem az ilyen nagy Lego készleteket, mert hogy ebben így órákra el lehet veszni. És imádom az olyan építéseket, amikor csak leülök, és építek, viszont mostanában nem sűrűn csináltam ilyet, mert hogyha megszereztem egy nagyobb Lego készletet, azt mindig streamben raktam össze, úgyhogy így csak magamban, a saját kis magányomban mostanában nem építettem, de ettől függetlenül nagyon szeretek úgy építeni, hogy órákra csak a Legóval foglalkozom, és megy valami sorozat a háttérben, meg ilyesmi, de hogy közben meg tökre élvezem ezt a streamelős építést, meg a jelek azt mutatják, hogy ti is élvezitek, úgyhogy gyakorlatilag a kellemeset a hasznossal, nem biztos, hogy ez a jó kifejezés ide, de hogy így annyira nem szokott bántani, hogy mondjuk 2,5 óra után abba kell hagynom az építést, és várok egy napot, és folytassam, mert hogy ez a legózva streamelés, ez egy egészen újfajta legós élményt hozott el számomra, ami néha ugyan tud bosszantó lenni, mikor a folyamatos szövegelés miatt elrontom az építést, de ettől függetlenül mostanában sokkal szórakoztatóbbnak találom ezt a fajta legózást, mint amikor csak magamban építgetek. Tehát, hogy ezért is van az, hogy kibírom, hogy egy ilyen hatalmas nagy készletet akár másfél héten keresztül építsek. Ugye korábban azért alapvetően nem nagyon volt példa arra, hogy ilyen sokáig építettünk volna egyetlen egy szettet, hiszen amikor például a hírharsonát raktam össze, ami szintén egy több ezer darabos készlet volt, ugye azt is azt hiszem 3 stream alatt építettem föl, de hogy ott sokkal több szabadidőm volt, mint például most. De ma például biztos, hogy többet fogunk haladni, mint legutóbb, mert most nem hajtott atár, holnap nem kell dolgozni, meg tényleg még csak 2:30 múlt 7 perccel, nincsen este 10 óra, nem vagyok fáradt, úgyhogy minden adott ahhoz, hogy ma egy nagyot haladjak, de ettől függetlenül azt gondolom, hogy ma még nem fogom egyébként befejezni az építést. Közben Jézus kiemelte a kommentjét itt a chatben. Na de ha már Batman és Halloween, beszélhetnénk egy keveset a Batman The Long Halloween Story száról. Ami fun fact, részben Reeves filmjét is iklette, legalábbis vett át belőle ezt-azt elvileg. Jaj. Hát igazából beszélgethetünk a The Long Halloween-ról, ugyanis szerintem a Batman Long Halloween az a valaha írt egyik legjobb Batman story túlzás nélkül. Tehát, hogy Jeff Loeb és Tim Steele az alkotópáros, ugye Jeff Loeb írta a sztorit, Tim Steele volt a rajzoló, és magyarul is megjelent egyébként ez a képregény, méghozzá a DC nagy képregény sorozat keretében, tehát hogy be is lehet szerezni, és tényleg az egyik legjobb Batman történet, önálló Batman történet, ami önmagában is élvezhető, amit én valaha olvastam, és ugye ennek a folytatása, közvetlen folytatása a Dark Victory című képregény, ami szintén megjelent magyarul, méghozzá valami teljesen ostoba magyar címmel, de az most lényegtelen, és ebből egyébként a The Long Halloween-ból készült animációs film is, kétrészes animációs film, ami idén került fel, azt hiszem talán az HBO Go-ra talán még nem került fel, de hogy az biztos, hogy a videótékából be lehet szerezni. Tehát, hogyha valakinek mondjuk nem feltétlenül van kedve képregényt olvasni, de érdekli a Long Halloween-nek a sztoria, akkor van animációs változat is, ami legjobb tudomásom szerint valamennyire eltér egyébként az eredeti képregénytől, de hogy így a központi konfliktus, meg az egész sztorinak a jelentős része ettől függetlenül megmaradt, és Jézus nagyon jól írta, elméletileg a The Long Halloween az egyrészt részben megihlette a jövőre érkező új Batman filmet is, sőt, gyakorlatilag a Long Halloween-ból azért így átkerültek apróságok egyébként a Nolan-féle Batman filmekbe is. Úgyhogy tényleg, hogyha valaki esetleg még nem olvasta, de garantáltan szeretne egy jó Batman sztorit elolvasni, akkor a The Long Halloween azt melegen ajánlom mindenkinek. Tényleg van egy olyan előnye, hogy be lehet szerezni magyar nyelven is, és az egyik legnagyobb előnye ennek a képregénynek az, hogy önállóan is fogyasztható. Tehát, hogy nem egy hosszú évtizedek vagy évek óta tartó képregény sorozatnak a része, hanem egy olyan sztori, ami, hogyha tudod, hogy kicsoda Batman, tehát, hogy így életedben hallottál már a képregény figuráról, vagy láttál vele kapcsolatban egy filmet, akkor így önmagában teljesen jól élvezhető. Úgyhogy én nagyon szeretem egyébként, annak ellenére, hogy nagyon régóta képregény rajongó vagyok, és rengeteg képregényt olvastam az elmúlt 40 évben, ettől függetlenül nagyon szeretem az olyan képregényeket, amik nem valamelyik régóta futó Batman sorozatnak a részei, hanem ki lehet őket így ragadni kvázi a kánonból, mondjuk így, nem biztos, hogy ez a helyes megfogalmazás, és hogyha leülsz elejétől végéig elolvasod, akkor hiányérzet nélkül és mindenféle visszacsatolások nélkül fog egy tökéletes élményt biztosítani. Olyan ez picit, mint például a Pókember kék, az egyik nagy kedvenc Pókember történetem, ami nem meglepő módon szintén Jeff Loebnek és Tim Steele-nek a közös munkája. Az is egy olyan sztori, amit leülsz, előveszed, elolvasod, és hogyha egy kicsit képben vagy Pókember karakterével kapcsolatban, akkor konkrétan kapsz egy teljes, kerek, egész történetet, amit jó eséllyel nagyon élvezni fogsz, mert egy jól megírt és gyönyörűen megrajzolt képregényről van szó. Úgyhogy tényleg én melegen ajánlom mindenkinek, akár animációs formában, de elsősorban rajzolt formában a Long Halloween című Batman sztorit, amin, mint mondtam, tényleg megvásárolható magyarul, hogyha fölmentek ilyen képregényes oldalakra, ahol másodkézből meg lehet vásárolni meg szerintem még lehet, hogy mindenféle ilyen boltokban is régebbi példányokat meg lehet szerezni. Nyilván fenn van a Comixology is, tehát hogy meg lehet vásárolni digitálisan, illetve hát az animációs filmet, hogyha szeretnétek, akkor le tudjátok tölteni az internetekről, a megfelelő helyekről. Nyilván ennél részletesebb útmutatást nem kell mondanom senkinek, hogy hogy szerezhető be egy olyan animációs film, ami nincsen fönn egyik hazánkban elérhető streaming szolgáltatás kínálatában sem. Ó, és közben Jézus írja a másik Batman sztori, amit szerintem érdemes lenne ma elővennünk, szintén klasszikus, nekem legalábbis, ez pedig a Baglyok bírósága és a Baglyok városa. Igen, ez is egy Jézusban nagyon elemében van, mert tényleg egészen kiváló Batman történeteket dob be a chatbe, és tényleg a Baglyok bírósága és a Baglyok városa is kifejezetten jól sikerült Batman képregények, még hozzá a közelmúltból, mármint hogy a közelmúltból, hiszen emlékeim szerint ezek a képregények 2011-ben jelentek meg, amikor a DC bevezette a New 52 nevezetű hát retconját, amikor így az egész DC univerzumot átfazonírozták, és gyakorlatilag megpróbálták vonzóvá tenni az egész DC univerzumot egy újabb olvasó közönség számára, több-kevesebb sikerrel. Hál' Istennek a Scott Snyder által írt Baglyok bírósága, a Sima The Batman széria azért az elég jól sikerült, és egyébként ez a képregény is megjelent magyarul. Azt hiszem a Baglyok bírósága és a Baglyok városa is megjelent magyarul. Talán a legendás Batman sorozaton belül ezzel kapcsolatban most nem vagyok biztos, de hogyha valakinek van rá lehetősége, akkor érdemes egyébként utána olvasni ennek a sztorinak, beszerezni akár digitálisan, és azért is érdekes ez, mert hogyha hinni, tehát hogy ha minden igaz, akkor a következő, a Gotham Knights videójátéknak, ami elvéletileg 2022-ben fog megjelenni, és ugye Robin, Éjszárny, Red Hood és Batgirl lesz benne irányítható karakter, na annak a videójátéknak is lesz köze, ha minden igaz, akkor a Baglyok bíróságához, meg a Baglyok városához, mármint hogy abból a sztoriból táplálkozik, és mielőtt, anélkül, hogy előnénk bármi komoly point a Baglyok bíróságával és a Baglyok városával kapcsolatban. Az a lényeg, hogy az egész sztori arról szól, hogy végre érkezik Gothambe egy olyan új ellenség, és azért mondom így, hogy ellenség, mert hogy lényegében nem egyetlen egy emberről vagy lényről van szó, hanem egy társaságról érkezik Gothambe, nem is, hogy érkezik, de hogy így felbukkannak, megjelennek, de ezek sem jó szavak. A lényeg az, hogy van Gothamben egy Baglyok bírósága nevezetű társaság, akik végre ilyen komoly ellenféllé válnak Batmannel szemben, és nem az van, hogy sokadik alkalommal jön Joker, vagy valamelyik tökre bejáratott régi DC gonosz, hanem megjelenik ez a Baglyok bírósága nevezetű társaság, akik teljesen új entitásnak számítanak a DC univerzumban, legalábbis amikor a képregény megjelent 2010-es évek elején, akkor újnak számítottak, és az volt benne ilyen üde színfolt, hogy végre Batmannek megint lett egy komoly ellenfele, és mondom, tényleg nem egy emberről beszélek, cserébe, és mindezt sikerült úgy megírni, hogy végre nem megint egy régi gonoszt vettek elő, és hozták be őt a képbe. Úgyhogy amikor én először olvastam ezt a sztorit, még a megjelenés alkalmával, akkor teljesen lenyűgözött, hogy mennyire frissnek és erősnek hatott ez a sztori, és szerintem mind a mai napig megállja ez a kijelentés a helyét. Tehát, hogyha valaki mondjuk már unja két arcot, Jokert, a gyilkos krokot, meg sorolhatnám még a teljesen klasszikus és bevett Batman ellenfeleket, akkor érdemes ezt a Baglyok bíróságát és a Baglyok városát elolvasni, már csak azért is, mert a Baglyok bírósága az nem csak olyan szempontból nyújt újdonságot, hogy egy teljesen új ellenfelet vezet be Batman ellen, mert hogy ilyen, igazából ilyen pszichológiai sztori is egyben. Tehát, hogy nem arról van szó, hogy nem a fizikai erőszakon, a bunyókon, meg a kergetőzésen, meg az ilyesmi van a hangsúly, hanem konkrétan Batmannek és Bruce Wayne-nek az elme állapotával játszik ez a társaság, ami alapvetően nem egy új dolog, így a DC meg a Batman karakter világában, de ettől függetlenül mégis tök újnak és frissnek hatott, hogy végre behoztak egy teljesen új társaságot, aki ellenfél, és tényleg nem egy ilyen klasszikus Batman nyomoz egy kicsit, oda megy és szétüti őket ököllel meg a kütyüjével típusú sztori volt, hanem annál sokkal mélyebbre ásott. Úgyhogy számomra teljesen lenyűgöző olvasmány volt, annyira egyébként, hogy megvettem digitálisan ezt a képregényt, aztán megvettem nyomtatott formában is, méghozzá egy ilyen díszdobozos kiadásban, aminél a képregény mellé jár egy Baglyok Bírósága állarc is, ami azt hiszem valahol még mindig itt van a szekrényben, és hogyha szeretnétek, akkor lehet, hogy be tudom hozni, mert hogy még megvan. Úgyhogy ha kíváncsiak vagytok rá, hogy milyen a Baglyok Bírósága állarc, amit a képregény mellé csomagoltak, akkor ha nagyon szeretnétek, akkor behozom és megmutatom. Muszáj voltam inni egy kicsit, mert annyit beszéltem hirtelen, hogy teljesen kiszáradtam. Na! Közben kibontom a 18-as zacskót, mert hogy elérkeztünk a 18-as zacskóhoz, és a 18-as zacskó mellett már fel fogjuk rakni a szélvédőt is a Batmobilunkra, és közben megérkezett hozzánk Jamina is. Szia Jamina, üdvözöllek, köszi szépen, hogy benéztél a mai streamre is, és közben Bencuska és Jézus azt javasolják, hogy hozzam be azt a maszkot, úgyhogy megpróbálom előtúrni a maszkot, adjatok nekem egyetlen egy percet, mindjárt jövök vissza, ne menjetek sehova. Lehet, hogy egy percnél tovább fog tartani. Hú, na, természetesen a szekrénynek a legmagasabb polcán, és annak is a legmélyebb részén volt. Úgyhogy egy kicsit meg kellett küzdenem érte, de mutatom nektek, hogy itt van. Ez a baglyok bíróság, a maszk, ami ugye, mint említettem, egy ilyen díszdobozos kiadásban került hozzám. Így néz ki egyébként, tehát hogy benne volt a képregény, és benne van egyébként a maszk, ami nem csupán dísz, hiszen tényleg úgy van megcsinálva, hogy fel lehet venni. Úgyhogy, hogyha ne adj Isten, ma például mennék halloweeni buliba, akkor simán beöltözhetnék a baglyok bírósága egyik tagjának, mert hogy ezt a maszkot így föl lehet venni. És akkor gyakorlatilag nagyon egyszerű halloween jelmez lenne belőle, mert hogy semmi más nem kellene a maszk mellé felvennem, csak egy öltönyt, meg mondjuk egy ilyen rendes szabású nadrágot, és rögtön gyakorlatilag lenne egy tökéletes képregényes jelmezem a baglyok bíróságából. Úgyhogy tényleg egyébként nem egy bonyolult dolog, tehát hogy ez itt egy ilyen hát gyakorlatilag fröccsöntött, vagy nem tudom milyen eljárással készül, fröccsöntött műanyag, de hogy nyilván a képregényben is elképesztően egyszerű ez a maszk, úgyhogy tök egyszerű volt lemásolni, a DC megcsinálta, és meg lehet vásárolni, és hogyha tényleg szeretnél cosplayezni, vagy éppen elmenni a halloweeni buliba olyan emberek közé, akik egyébként így tisztában vannak a Batman univerzummal és a baglyok bíróságával, akkor azok így azt mondanák, hogy apám, 100%-osan jó kosztümöt hoztál létre. Tehát, hogy így néz ki, ugye a maszk, és belülről pedig ilyen. Tehát, hogy tényleg semmi bonyolult, semmi extra, de mégis, hát itt tökéletesen visszaadja azt a formát, amit a képregényekben lehetett látni. Úgyhogy, ja. Annak idején tényleg, hogy akkora nagy rajongója voltam a sztorinak, hogy amikor a Trillian képregényboltba érkezett ilyen kiadás, akkor azonnal megvásároltam, és egyébként annyira népszerűnek bizonyult ez a fajta kiadás, hogy később készült belőle másfajta változat is, például Joker maszkot is lehetett vásárolni ilyen formában, és azt hiszem, ebben nem vagyok 100%-ig biztos, de emlékeim szerint a V for Vendetta-nak a maszkos kiadása is azután jelent meg, hogy a baglyok bíróságában készült egy ilyen speciális kiadás, és azt hiszem, abban nem vagyok biztos, hogy a képregény még megvan, azt lehet, hogy már elajándékoztam, tehát hogy a képregényt, ami benne volt ebben a csomagban, de a maszkot azt továbbra is őrzöm a szekrény mélyén, és hál' Istennek, hogy őrzöm, mert így elő tudom venni, és meg tudom mutatni egyébként itt a streamben, ami hát szerintem Magyarországon ez különlegességnek számít alapvetően. És az van egyébként, hogy annyira belemerültem a baglyok bírósága, meg a Batman-es sztorikba, meg mindenbe, hogy tökre nem vettem észre, hogy a 18-as csomagot bontottam ki, miközben még a 17-eset nem építettük meg. Úgyhogy most megint az következik, hogy szépen visszacsomagolom a kiöntött alkatrészeket, mert hogy olyan elemek vannak az asztalon, amiket egyelőre nem tudok ráépíteni a Batmobilunkra, úgyhogy Jézus, nagyon szépen köszönöm, hogy sikerült megint egy picit a Batman-es témával szabotálnod a Batmobilnak az építését. Esetleg most hirtelen eszembe jutott, hogyha már úgyis Halloween van, meg be kell öltözni, akkor Jézus, esetleg csinálj egy szavazást, hogy végig építsek-e baglyok bírósága maszkban, avagy sem. Csak a poén kedvéért. Na, úgyhogy akkor most, hogy haladjunk is a Batmobilnak az építésével, most kibontom azt a zacskót, amit rá is tudok építeni a Batmobilunkra, úgyhogy akkor jöjjön. Jöjjön a 17-es zacskó. Na, közben Balázs és Debil Angel leszavazták a maszkos ötletet nagyon helyesen, mert hogy a maszk tompítja a hangot, úgyhogy poén ide, poén oda, nyilván a streamnek a minőségét ne roncsuk le, úgyhogy akkor elvetem a maszkot, fogok hordani a stream hátralévő részében. Viszont akkor jó, akkor a stream végén, mikor, ha ne adj Isten, eljutunk, a stream végén felveszem még egyszer. Megígérem. Még akkor is, hogyha nem fejezem be ma a Batmobilnak az építését, erre van egyébként a nagyobb esély, hogy ma még nem fog elkészülni a Batmobil, de akkor a streamnek a végén, ha más nem, az elköszönés erejéig még egyszer felveszem ezt a különleges maszkot. Ha már megszereztem a szekrény mélyéről, szerencsére nem láttátok, de miközben megpróbáltam kiszedni a szekrényből, néhány dolog az arcomra hullott, tehát hogy így fejbevágtak a saját cuccaim. Nagyon vicces látvány volt, de örülök, hogy ezt nem sikerült kiközvelítenem az internetekbe, ahogy ráömlenek a fejemre a szekrényembe tárolt mindenféle cuccaim. Jaj, képzeljétek el! Nem láttuk, de hallottuk. Igen, azt gondoltam. Ezért is jó, hogy egyébként nem raktam be, nem kapcsoltam ki a mikrofont, mert legalább hallani lehetett, ahogy szerencsétlenkedem a másik szobában. Na, legalább ennyi sneak peek jutott nektek. Most hallottátok, ahogy a cica nyávog a háttérben, és erről jutott eszembe egyébként, hogy ma visszavittem a Fresh Navba a múlt héten vásárolt fehér házikót, amit nem akart használni a cica, és vettem helyette egy másikat, ami nem házikó, csak egy ágyikó, azt viszont végre használja. Úgyhogy ezúttal sikerült olyan fekvő alkalmatosságot választanom, ami szimpatikus a cicának, és miután adtam neki ebédet, utána elfoglalta benne ő királyi felsége végre a helyét, és abban feküdt, és szerintem, ha most így kilátnék az előszobába, amit nem tudok egyébként, nem látok ki, akkor van rá esély, hogy a cica most is az új fekhelyében fekszik, ami egyébként stream kompatibilis, ugyanis ilyen világos szürke színű mintával, úgyhogy ha legközelebb lesz Obi-Fans stream, amikor a cicát lehet kukkolni, akkor már ezt az új ágyikót fogom berakni a közvetítésbe, és végre látszani fog, hogyha a cica az ágyikójában alszik, mert a szürkén nagyon jól kivehető lesz, hogy ott van az ágyikóban a cica, és annyi pozitívum is van, hogy ennek az ágyikónak nincsen teteje. Úgyhogy látszódni fog a macska a streamben, még akkor is, hogyha alszik. Úgyhogy jövő héten valamikor már biztos, hogy lesz egy Obi-Fans mindenki hatalmas nagy örömére, remélhetőleg. épülünk, szépülünk. Közületek egyébként megy ma valaki ma este halloweeni buliba? Lesz olyan, aki megünnepli annak és rendje módja szerint a halloweent? Ahogy említettem, én nem megyek, mondjuk nem is kaptam meghívást egyetlen halloweeni buliba se, viszont tökéletes halloweeni kikapcsolódásként valahol, valamelyik moziban este megnézem a Venomnak a második részét, ami valószínűleg pont elég horror lesz számomra végigülni azt a filmet. De most már őszinte leszek, így kíváncsi vagyok rá, főleg a stáblista utáni jelenetre, úgyhogy végre rászántam magamat, és ma mindenképpen elmegyek és megtekintem valahol. Valamelyik esti vetítésen bízom benne, hogy találok valami szinkronos, azaz, hogy feliratos eredeti hangos vetítést valamelyik moziban. Debil Angel, megnézem a bankszámla egyenlegem, elég horror így hó végére. Ha, ezek szerint akkor rajtam kívül, akkor nem csak én nem megyek ma halloweeni buliba. Mert ahogy látom, se Jézus, se Jamina a komment alapján azt prognosztizálom, hogy Debil Angel sem megy halloweeni buliba. Nem vagyunk halloweeni party arcok ezek szerint. Kíváncsi leszek egyébként, hogy amikor majd megyek a moziba este, akkor hány embert fogok látni a városban beöltözve, kimaszkírozva. Közben Jézus írja a chatben, ha már Venom, ergo pókember, láttad tegnap mekkora leak volt megint No Way Home kapcsán? Lassan nem maradt semmi a második trailerre, ha Sony így folytatja. Hál' Istennek nem láttam. Azaz, hogy láttam, mármint, hogy nem láttam a pontos leakeket, láttam szalagcímeket, amik ezzel foglalkoztak, viszont hál' Istennek a címekben még nem lőtték el a poént, úgyhogy egyelőre fogalmam sincs, hogy milyen leakekről van szó, és bízom benne, hogy ez így is fog maradni, mert így is sokkal, sokkal többet tudok egyébként a készülő, mármint hogy a decemberben érkező Pókember filmről, mint amennyit szeretnék. Úgyhogy bízom benne, hogy ezt a másfél hónapot még valahogy kibírjuk úgy, hogy ne spoilerezzék el teljesen azt az átkozott filmet. Nem átkozott nyilvánvalóan, de hogy most már igazából tök jó lenne, hogyha ott tartanánk, hogy lehet menni a moziba és meg lehet nézni. Tehát, hogy értelemszerűen idén a Pókember harmadik része az a film, amit a legjobban várok, úgyhogy tök jó lenne, hogyha egy csomó dologra a moziban csodálkozhatnék rá, és nem az interneten kellene olvasnom róla először. Közben Debil Angel írja, ha még friss maradok, egy kis Kena lesz este, mármint Kena az a videójáték, most sütit kéne sütni, csak a vajnak puhának kell lennie. Hál' Istennek, mármint, hogy bízom benne, hogy megpuhul az a vaj. Hál' Istennek a vajnak azért van egy ilyen jó szokása, hogy viszonylag gyorsan meg tud puhulni. És egyébként a Marvelről jutott eszembe, hogy ugye jövő héten érkezik a magyar mozikba az örökkévalók, és kim vannak ugye már a kritikák róla, és egyre több olyan kritikát olvasok, ami sajnos arra utal, hogy ez a film nem sikerült túl jól. Nyilván nem írom le erőre, tehát hogy kíváncsi vagyok a végeredményre, de hogy egyre több olyan kritikát olvastam, ami alapján sajnálatos módon valószínűleg tűnik, hogy az örökkévalók nem sikerült olyan jól. Örülnék, hogyha maga a film megcáfolná, de hogy amiket olvastam, azok sajnos egyre inkább afelé mutatnak, hogy nekem sem fog annyira tetszeni, mert a kritikákban olyan dolgokat olvastam, amik alapvetően engem is tudnak zavarni bizonyos filmekben. Ettől függetlenül kíváncsi vagyok rá, és továbbra is az a terv, hogy csütörtökön este megnézzük, de hogy így csökkennek, abszolút csökkennek az egyébként sem túl magas elvárásaim a filmmel kapcsolatban. Tehát, hogy a második előzetes, az így második előzetest látva így egy kicsit izgatottabb lettem a film miatt, de hogy így alapvetően soha nem volt ilyen őrületes hype nálam az örökkévalókkal kapcsolatban. A második előzetes után úgy éreztem, hogy hú, ez lehet, hogy mégiscsak jó lesz és izgalmas lesz, viszont most a spoilermentes kritikák pedig viszont megint csak leölték bennem a lelkesedést, úgyhogy meglátjuk, hogy mi lesz csütörtökön. Van, el tudom képzelni egyébként, hogy igazam lesz azzal kapcsolatban, amit régen mondtam, hogy lehet, hogy ez lesz a Marvelnak az első komolyabb buktája, ami nem feltétlenül azon fog múlni, hogy most akkor pandémia van, vagy sem. Kíváncsi leszek. Meglátjuk. Nyilván örülnék neki, hogyha én azon kevesek közé tartoznék, akiknek tetszeni fog a film. Akinek úgy Isten igazából tetszene. Nyilván egy csomó olyan film volt már, ami másoknak nem tetszett, nekem meg igen, tehát az esély megvan rá. De hát, nem tudom. Egyelőre tényleg a különböző kritikák, azoknak az embereknek a véleménye, akiknek a véleményére adni szoktam, azok alapján nem az örökkivalók lesz az évfilmje nálam. Mindegy, a Venom 2-nél biztos, hogy jobb lesz. Tehát, hogy azt nehezen tudom elképzelni, hogy alul fogja múlni a ma esti Venom 2-t. De mindegy, hogy szükségem lesz egy ilyen kicsit ilyen picit buta kikapcsolódásra, mint amilyen remélem, hogy a Venom lesz, mikor ma este elmegyek, hogy bepótoljam a lemaradásomat ezen a téren. Na, nem tudom mennyire látjátok, de most rakom össze a tetejét. A Batmobile pilóta fülke tetejét. Valamit nem kóser. Ah, valami, ezt igen. Na, így néz ki a teteje. Közben Jézus írja a chatben, a Venom pont olyan, ahogy mondtad, buta, agykikapcsolós mozika. Na, ma este egyébként pont ilyen szórakozásra van szükségem. Buta, agykikapcsolós mozikára, úgyhogy veszek egy szép nagy adag kólát, veszek egy szép nagy adag popcornt, és azzal az ölemben szépen átadom magam másfél órányi buta, agykikapcsolós mozikának. Majd holnap egyébként értelemszerűen beszámolok róla, hogy hogy tetszett a film, és hogy mit gondolok róla az első részhez képest, amiből nyilván már ki is találhattátok, hogy az a tervem, hogy holnap is legyen stream, és hogyha minden úgy alakul, ahogy szeretném, akkor simán lehet egyébként, hogy két stream is lesz holnap. Valószínűleg lesz egy, folytatjuk a Batmobile építést, illetve mivel videójáték egyáltalán nem volt még ezen a héten, meg hát ezen a héten már nem is lesz, hiszen ma nem fogok még egyszer streamelni, de holnap belefér két közvetítés is, úgyhogy akkor lehet, hogy holnap lesz reggel egy, mondjuk egy Daisy, aztán valamikor kora délután pedig egy, folytatjuk a legózást. Köszönöm, Bencuska írja, hogy Daisy stream jó lenne. Így van, már több mint egy hete nem volt Daisy stream, úgyhogy alapvetően pont itt lesz az ideje, hogy megint egy picit visszatérjek Csernarusra, és megnézzük, hogy mi a helyzet. És ezzel párhuzamosan pedig... Aha! Kihagytam két alkatrészt is, amiket most felraktam, viszont továbbra is vannak olyan elemek előttem az asztalon, amik lehet, hogy hiányoznak valahonnan, úgyhogy egy picit vissza kell pörgetnem az építési útmutatót, hogy megnézzem, hogy vajon hagytam-e ki elemet építés közben. Sajnos, hogyha nagyon belemerülök az észosztásba, akkor erre azért van esély, hogy kihagyok bizonyos elemeket olyan helyekről, ahol kevésbé feltűnőek. Ah, Aha. És meg is van. Meg is van, hogy honnan hagytam le az elemet, ami gyanús volt, hogy rajta kellene, hogy legyen az építményemen, viszont a többi az olyan alkatrész, ami simán lehet pótalkatrész, úgyhogy jelentem, alássan megvagyunk a 17-es zacskóval is, úgyhogy érkezhet a 18-as, amit egyszer már sikerült kibontanom. Úgyhogy csak ki kell öntenem. Úgyhogy folytatjuk rendületlenül az építést. Jaj, és most vettem észre, hogy egyébként ugye úgy működik ez a kabinfülke, mint a filmekben, hogy ugye így előre csúszik. Tehát, hogy nem felnyitható, hanem királyul előre csúszik. Ez tök menő meg van oldva. Tetszik. Nagyon is tetszik. Valószínűleg majd meg fogok egy picit emelni, vagy nem tudom mi lesz. De minden esetre tök jól működik. Na. Ez jön ide. Azt nézem, hogy már, na hol látom, Ó, több mint egy órája tart a stream. Azt mindenképpen meg tudom ígérni, hogy ma a 19-es zacskót még biztos, hogy összerakom, de azt sem tartom elképzelhetetlennek, hogy eljutunk a 20-as zacskóig is, ami azt jelenti, hogy ha eljutunk a 20-as zacskóig, akkor holnap viszont be fogjuk fejezni az építést. Tehát, hogyha ma eljutunk a 20-as zacskóig, akkor holnapra marad 4 zacskó, és akkor az azt jelenti, hogy holnap fog befejeződni a Batmobile építése. Nyilván, hogyha ne adj Isten valamiért a 19-es zacskónál megállok, akkor is be fogjuk fejezni holnap a Batmobile. Tehát, hogy valójában ez úgy lesz ez helyes, hogy holnap mindenképpen be fogom fejezni a Batmobilnak az építését. Ez a tuti. Akár a 19-es zacskóig jutunk el, akár a 20-asig, de mivel tényleg még 3:30 sincsen, ezért azt hiszem nem felelőtlenség azt mondani, hogy ma délután eljutunk a 20-as zacskóig, és akkor holnap gyakorlatilag egy ilyen laza, 2 órás stream keretében szépen be is tudom majd fejezni a Batmobilnak az építését, mindenki vélhetőleg legnagyobb örömére. És végre teljes pompájában megcsodálhatjuk majd ezt az egyébként rendkívül jól sikerült Lego modellt, amihez tényleg már így magamban elhatároztam, hogy mindenképpen rendelni fogok egy vitrint, hogy méltó módon tudjam majd itt elhelyezni a lakásban, ugyanúgy, ahogy a Tumblert is. Ugye aki rendszeres nézője a streamnek, az tudja, hogy múlt hónapban, vagy 2 hónapja volt, na mindegy, tehát hogy még így a nyár végén, az ősz elején szétszedtem a Tumblert, a 2014-es Tumblert, újra összeraktam, és rendeltem neki egy magyar sráctól ilyen egyedi készítésű vitrint, és azóta egy vitrinben pihen itt a lakásban. Akárcsak az Apollo 11-es Lego Holdcomp, aminek szintén rendeltem egy vitrint, amik most épp itt szemben vannak velem egy szekrényen. Mostanában egyébként gondolkodom azon, hogy ha legközelebb kiveszek szabadságot, mert hogy még túl sok szabadságom van idénre, akkor ha legközelebb kiveszek szabadságot, mondjuk november végén, akkor valószínűleg rendezek egy ilyen kis nappali átrendezést, hogy jobban elhelyezzem az évek során szépen felgyűlemlett cuccokat. gondolok itt most a könyvekre, a képregényekre, a különböző figurákra, és természetesen a legtöbb helyet elfoglaló LEGO készletekre. Aztán, hogyha sikerül megcsinálnom ezt az átrendezést, és olyan lesz, ami ennek szeretném, akkor lehet, hogy majd egy rendezkedést követő streamben csinálok egy ilyen, megmutatom, hogy hogy néz ki pontosan ez a nappali, hogy ne mindig csak azt lássátok belőlem, mikor itt ülök ennél az asztalnál. Mert hogy végül is meg tudom oldani a közvetítést úgy, hogy a kezembe veszem ezt a gimbalt, ami most is ugye tartja a kamerát, és akkor azzal szépen körbejárom itt a dolgokat, és megmutatok mindent. Mert hogy hál' Istennek a képet egyébként wifivel is át tudom küldeni a gépre. Most kábellel van összekötve a telefon a számítógéppel, de hogy tudnék, hogyha akarok, akkor tudok mozogni is, mert hogy wifire is rá lehet kötni. Wifin keresztül is át tudom lőni a képet a streamelő szoftvernek. Szóval igen, tehát hogy ilyen, látom a chatben, Jézus írja Bencuskának, hogy holnap lesz Daisy, ilyen 90% eséllyel tudom megígérni, hogy holnap lesz Daisy közvetítés. Nyilván nagyon sok függ attól, hogy reggel, amikor felébredek, akkor mennyire vagyok kialudt állapotban, meg ilyesmi, tehát hogy több tényezős a dolog, de elég nagy esélye van, hogy holnap lesz stream. Na nézzük csak, mit kell itt csinálni. Jaj, néha tényleg annyira bénán van megcsinálva ez az építési mutató, hogy hihetetlen. Nem egyértelmű elsőre, hogy mit építek hova. És így matekoznom kell, hogy akkor most jól látom, jó helyre akarom rakni. Erre figyelhettek volna. Nagyszerű, csodálatos. Egyre inkább Batmobile formát öltünk. Nagyon jó. Nagyon jó. Azon gondolkodtam közben, hogy van-e még valamilyen film, amit várok idén. Ugye a Dűne már megjött, jövő héten jön az Örökkivalók, aztán még idén így hirtelen a Pókember jut eszembe, és más nem. Hogy van még bármilyen film, amit ti vártok egyébként idén? Vagy véget ért a nagy mozis szezon. Lesz valami érdekes még idén a mozikban? Dórika 22, nagyon szépen köszönöm a követést, érezd jól magad itt a csatornán, miközben legúzgatok. Zsolt, szép délutánt kívánok neked is, köszi szépen, hogy benéztél hozzánk ma délután. Ó, és tényleg, közben írjátok, hogy milyen filmek jöhetnek még, és közben, igen, a Szellemírtók örökség, igen, végül is az még lehet, hogy moziban nézős film. És tényleg még idén lesz a Matrix. Hát, nem tudom, én attól a Matrix filmtől nagyon fázok. Tehát, hogy ha idén mozikba kerül film, amire biztos, hogy szerintem semmi szükség nem volt, akkor azt tudni, hogy a Matrixnak a második része. Második része, miről beszélek? Negyedik része. Tehát, hogy... Na, attól tartok, hogy vagy nem? Ja nem, hál' Istennek nem. Azt hittem, hogy vissza kell bontanom, amit építettem, de nem. Csak egy kicsit át kell alakítanom, mert hogy rosszul építettem be egy korábbi részt, ahogy nézem, és most lett jó. Jó. Közben Zsolt írja, hogy mehetnék Daisy-t játszani. Holnap fogok Daisy-zni, ez biztos. Valamikor délelőtt, bár egyelőre csak egyedül tervezem a még mindig élő Ács Feri karakteremmel, és az is biztos, hogy új szerver után kell néznem, mert van egy olyan gyanúm, hogy a legutóbbi közvetítés során nem volt teljesen véletlen, hogy kétszer is összeakadtam olyan játékosokkal, akik az életemre törtek, úgyhogy holnap olyan szerveren fogom folytatni a játékot, amit korábban még biztos, hogy nem mutattam meg, sem véletlenül, sem akarattal streamelés közben, mert lehet, hogy paranoid vagyok, de nekem múltkor nagyon gyanús volt, hogy egy teljesen nyugis hétvégi délelőttön, amikor egyébként alig voltak a szerveren, amin játszottam, kétszer is olyan emberkékkel futottam össze, akik mindenképpen le akartak vadászni, úgyhogy felmerült bennem a gyanú, hogy lehet, hogy ez nem volt 100%-ig csupán véletlen. Úgyhogy úgy döntöttem, hogy holnap mindenképpen egy olyan szerveren fogom folytatni a játékot, ahol korábban még nem játszottam, és ami legfontosabb, a streamben biztos, hogy nem látszódott. Jaj, közben megérkezett Robin is közénk. Szia Robin, jó szórakozást kívánok, köszönöm szépen, hogy ma is benéztél. És jaj, Zsolt, mindenképpen küld át Discordon annak a szervernek a nevét, aztán megnézem, hogy holnap érdemese oda csatlakoznom. Közben Robin írja, hogy ma délelőtt 11-21-kor elkészült a LEGO Technic Land Rover Defender. Gratulálok, Robin! Az egy szép készlet, nem vagyok különösebben oda a Technic készletekért, de az a Land Rover Defender még nekem is tetszett egyébként, amikor megjelent. Nyilván összerakni nem feltétlenül lenne kedvem, de a végeredmény azt kifejezetten pofásnak tartom egyébként. Jaj, csuhalja. Közben Ugodzi meséli a Daisy is kalandjait, felraktam újra szerdán, 3 karit elvitt aznap a nátha, a 4. pénteken sikerült 6 hosszú órát haladni, megvolt minden alapdolga, víz, kaja, kötszerek, gyógyszerek, és nem hallgattam a belső hangra, hogy rakjam le őt az egyik tábor házában pihenni, nem mentem tovább, erre a következő útelagázásnál a semmiből fejbe lőttek. Ott percekig bámultam magam elé, közben fejben 6-szor belevágtam a gamepadot a tévébe üvöltözés közben. Jaj, Hát ezt megértem, megértem. Ó. Abszolút, abszolút megértem. De ettől függetlenül ne add fel. Ne add fel. Minden kezdet nehéz. Még az újrakezdet is nehéz. Ay caramba. Megint kihagytam elemeket, amiket biztos, hogy nem kellett volna kihagyni. Egyre bénább vagyok építésügyileg. Ez a szomorú helyzet van, srácok. Hol hagytam ki ezeket az elemeket, te jó Isten? Hihetetlen. Hú, basszus. Na hát, csodálatos. Ezt elég szépen vissza kell most bontanom. Wow, hát ezt nagyon csúnyán benéztem itt, azt a rohadt. Én is kell mennem egy elem szétszedőért. Ilyen rontást nem is tudom, hogy mikor csináltam utoljára, de hogy ezt így egészen durván sikerült benéznem, hogy itt mit kell csinálni. Basszus. Jó, ez meglett. Ez is megvan. És így szép lassan meglettek azok a részek az építésben. Meglett az... Na, lényeg az, hogy már egészen a 18-as csomag elején sikerült elrontanom az építést, de hogy ilyen meglepő módon. Csomó elemet nem építettem be. Nem tudom miről beszélhettem épp akkor, mikor ezt a részt építettem, de nagyon nem figyeltem. Azaz. Jó. Nagyszerű. Igen, ez bekerült. Most jönnek ezek. És az a durva, hogy megépítettem közben úgy itt a kabinnak ezt a felső részét, úgyhogy egyáltalán nem vettem észre, hogy egyébként így elég rendesen elszúrtam az építkezést. Teljes félreértés, hogy ez hogy sikerülhetett. De mindegy, az a lényeg, hogy végül is időben kiderült. Még időben. Na, jó. Orvosoltam a saját magam által elkövetett problémát, de hogy így hosszú oldalakon keresztül nem tűnt fel, hogy konkrétan kihagytam több alkatrészt. Na, annyi baj legyen, ezt a problémát sikeresen kezeltük, és most jön a 19-es zacskó. Jön a 19-es zacskó, és most, hogy elértünk az idáig, azt hiszem, megígérhetem, hogy akkor ma mindenképpen folytatom az építést egészen, hoppácska, hát itt meg mi történt, egészen a 20-as zacskóig. Leesett az orra ennek a csodának, miközben én itt matattam, és akkor jöhet a folytatás. Debil Angel kiváltotta a hidratálást, és valóban abból baj nem lehet, hogyha iszok pár korty vizet. Köszönöm szépen, hogy figyeltek rá, hogy folyamatosan, normálisan hidratálva legyek. Már köhögtél a szárazságtól, és valóban, kicsit nem figyelek, aztán Kokonoid is visszatért közénk. Közben nem halljátok, de Oberon cica elaludt itt mellettem a kanapén. Rajta fekszik az üres zacskókon, és közben az igazak álmát alussza, és valószínűleg álmodik, mert hallom, hogy közben így morog, meg mindenféle hangokat ad ki magából, miközben durmol. Egyre masszívabbá válik ez a készlet, ahogy felkerülnek a kaszninak a különböző részei. Most már le se tagadhatná, hogy ez itt egy Batmobile. Most már gyakorlatilag bárki számára felismerhető, hogy mi készül a kezeim alatt. Ezt nem hiszem el. Itt megint elvarrult valami. Meg jó, hogy viszonylag gyorsan orvosolhatunk a probléma. Jó, belátom, hogy a nem streamelve építésnek megvan az a kétségtelen előnye, hogy sokkal jobban tudok figyelni arra, hogy mindent úgy építsek meg, ahogy kell. Mert most ez a Batmobile bizonyítja, hogy nem vagyok még tökéletes mestere a streamelek és építések biznisznek, mert hogy szerintem hosszú idő óta ez a Batmobile az, ahol legtöbb bakit vétettem. Tehát, hogy most nem is tudom, hanyatszor kellett visszafelé építenem. Még szerencse, hogy hogy a jelek szerint egyébként egész egyszerűen vissza lehet menni sok lépést anélkül, hogy komolyabban kellene szentségelni, ami mondjuk elég jó hír. Mert semmi nem gyűlöletesebb a legózásban, mint amikor vissza kell bontani egy csomó mindent, hogy helyre ragd, amit korábban figyelmetlenségből elrontottál. Próbálok egy picit figyelmesebb lenni, hogy ez ne forduljon elő olyan sokszor, mint az elmúlt egy órában. És tadám, bekerült a kasztinak egy újabb szelete a helyére. Szóval 19-es zacskó is viszonylag gyorsan meg lesz, ahogy nézem. Tök egyébként oké, hogy elrontottam párszor, de hogy ezt a szettet ilyen tök dinamikusan lehet építeni. Tehát, hogy sokkal gyorsabban végzek az egyes zacskókkal, mint ahogy így elsőre gondolnám, hogy végezni fogok velük. Nem tudom egyébként, hogy ez minek köszönhető. Lehet, hogy egyszerűen csak annak, hogy egy Batmobilt építek, ami közelebb áll a szívemhez, mint egy csomó minden, amit az utóbbi időszakban építettem. Legalábbis olyan érzésem van, mintha például az űrsiklónál, mintha egy picit ilyen dinamikusabban menne az építés. Már lehet az is, hogy csak az emlékeim viccelnek meg, mert ugye az űrsiklót, azt egyszer, ha jól emlékszem, 6 óra hosszán keresztül építettem, és ott a végén már elképesztően fáradt voltam, és nem annyira élveztem a dolgot, de hogy már annyira a végén jártam a folyamatnak, hogy nem nagyon akartam, hanem nem nagyon akartam abba hagyni. Egy részben van. azért ez elég jól néz ki. És igen. Hogy itt van az alapból megdől a pilóta fülke. Ugye alapból megdől, és akkor ahogy így kitolod, így szépen előre megy. Tök jól meg van oldva. És így egy pillanatra azt hinnéd, hogy be fog akadni, de nem. És hát megmutatom ugye így is, de hogy ez itt már tényleg a klasszikus letagadhatlan a Batmobile forma, és hát döbbenetesen jól néz ki ez. Tehát, hogy főleg így, hogy egyébként csillog is, az elemeknek köszönhetően baromi jó ez a set. Tehát, hogy tök jól visszaadja, tökéletesen visszaadja, nem hogy tök jól, konkrétan tökéletesen visszaadja azt a masszív Batmobilt. És ugye ne felejtsük el, hogy itt vannak a gépágyúk is, amiket ki lehet ugye csavarni oldalról. Tududú, tududú, tududú, tududú, tududú. Nagyon király. És ezzel véget is ért egyébként a 19-es zacskó. És nekivágunk a 20-nak. Jön a 20-as zacskó. Ami szintén nem egy nagy eresztés, tehát hogy ennyi elem van benne. Úgyhogy ezzel is azt gondolom, hogy viszonylag gyorsan megleszek, de ennek ellenére is azért az látszik, hogy ma sem úsztuk meg egy-két órás stream alatt. Közben megérkezett Gary Field is, aki kérdezi, hogy porszívózást kapott-e ma már a Batmobile, de hogy streamben még nem, úgyhogy igazad van. Kicsit porszívózzuk le a Batmobilt. Hál' Istennek a fejnek köszönhetően nem csak a szőrszálakat és a port lehet leporszívózni így a Batmobilunkról, hanem a kefefejnek köszönhetően így szépen az új lenyomatokat is le lehet tisztítani a csillogó elemekről. Nagyon jó, hogy mindig van az embernél egy porszívó, amit csak így elővehet és letakaríthatja a kedvenc Batmobilját. Szerintem ez nagyon fontos, hogy mindig legyen kéznél egy porszívó. David Child, üdvözöllek téged is, szia! Igen, a stream ura felébredt a háttérben. Mi van, cica? Mi van? Leporszívózalak téged is, vagy mit szeretnél? Szia, Obika! Jó reggel! Ezt ne vedd úgy, hogy meghívtalak ide az asztalra, tehát hogy félre ne érts. Mennyire puha a kefe rajta? Hát, ilyen őrületesen puhának nem nevezném egyébként. Megkarcolhatja az elemet, arra gondolsz, Balázs? Medium fogkefe. Nem a medium fogkefénél szerintem erősebbek ezek a sörték, amik rajta vannak. Tehát, hogy nem állnék neki fogat mosni ilyen kefékkel, azt hiszem. Cseri F. Nono, nagyon szépen köszönöm a követést. Érezd jól magad itt a csatornán, ahol most éppen őrületesen nagy Lego Batmobile építés zajlik éppen. Egyébként ahogy nézem, egyébként nem karcolja meg az elemeket, tehát hogy nem látok itt a csillanó fényben semmi olyat, hogy megkarcolta volna az elemet, viszont lehet, hogy erre érdemes odafigyelni, hogy ezeket a sima mondhatni lakkozott felületű elemeket, mikor porszívózza az ember, akkor ne nyomja oda nagyon a kefefejet, mert még simán elképzelhető az is, hogy megkarcolja a csillogó elemeket. Ezt érdemes észben tartani, ésszel kell porszívózni. Közben Cseriev Nonó, remélem, hogy jól ejtem a nevedet, mondta, hogy Gary Field értesített, hogy Lego építés folyik, azt nem hagyhattam ki. Örülök, hogy itt vagy, és hát ahogy láthatod egyébként, már igencsak benne vagyunk a Batmobile építésnek a sűrűjében, 24 zacskós készletről beszélünk, és most kezdtem el összeépíteni, azaz, hogy felépíteni a Batmobilunkra a 20. zacskót. Igazából már mondhatnám azt is, hogy a finishben vagyunk, de ma este, az, hogy ma délután még nem fogom befejezni az építést, ugyanis hagyunk egy kicsit holnapra is, és holnap délután várható, hogy végül befejezem ezt a csodálatos építményt, mert hogy lássuk be, a végeredmény az egész egyszerűen gyönyörű lesz, de meghagyom holnapra a maradék 4 zacskót, és holnap délután ünnepélyes keretek között fogom befejezni a Batmobilnak az építését, ami ugye ezzel együtt végül úgy fog alakulni, hogy összesen 5 streamet vett igénybe, ami egyébként egészen korrekt szám, tehát hogy tök jól elszórakozunk mi itt közösen, miközben megépül ez a Batmobile. Jókat társalgunk, tök jó témák vannak. Ugye a legutóbbi közvetítésnél volt pont az, hogy jól elmerültünk az okos otthonos témákban, meg minden úgy, hogy Tök jó szóra. Én legalábbis mindenképpen jól szórakozom. Miközben építek, bízok benne, hogy ez rátok is igaz. Leszámítva persze azt, mikor hebehúrgya vagyok, és elrontom az építést, mert nem figyelek, de hát ez benne van a pakliban, hogyha az ember streamel legózás közben. Igen, egyébként meg kicsi, azt hiszem kettő adással ezelőtt talán most nem emlékszem pontosan, de emlékeim szerint a második Batmobilos adásban beszélgettünk viszonylag sokat az okos otthonos megoldásokról, hogy én milyen dolgokat használok itthon, meg általában milyen tapasztalatai vannak az embernek. Még vissza lehet egyébként nézni. Úgyhogy ha... Szerintem az tök érdekes volt, ahogy ott megosztottuk egymással, hogy ki mit szeret az okos otthonosdiban, meg ilyesmi, az egy kifejezetten jó kis beszélgetés volt egyébként. Érdemes visszanézni szerintem. Na most mi? Na. Közben Jézus írja, én most, hogy már ilyen okos eszközök, ezen a Razer-féle okos maszkon gondolkodtam, vajon mennyi értelme van egy masznak, bocsánat, légszűrős masznak, ami RGB világít és Bluetooth is van rajta. Én megmondom neked, Jézus, semennyi értelme nincsen. Tehát, hogy azon kívül, hogy te leszel a legfeltűnőbb ember a metrón, azon kívül szerintem az égvilágon semmi nincsen, értelme nincsen a légszűrős RGB masknak. Tehát, hogy így nem tudom. Nyilván értem, hogy miért csinálta meg a Razer, mert hogy el lehet adni, tehát hogy lesz ember, aki megveszi, de hogy értelme van-e ennek azon kívül, hogy így ott te már a metrón is RGB színekben világíthatsz, tehát hogy azon kívül szerintem semmi értelme nincsen. Az a baj, hogy sajnos nem ajánlották fel nekem, hogy teszteljem, pedig esküszöm, kértem volna egyet, és lehet, hogy mondtam volna a Kac Dávidnak, hogy csináljunk valami videót, hogy elindulunk RGB-s maszkban a budapesti tömegközlekedésen, és megnézzük, hogy milyen reakciókat váltunk ki az emberekből, miközben a szivárvány minden színében világít a fejünkön egy maszk. De sajnos a Razer-es kontaktom nem ajánlotta fel, hogy Petikém, itt van maszk, akarod-e tesztelni? Pedig mekkora király lett volna valójában. Sokkal gyorsabban szűri a levegőt, mert van rajta RGB, ugye? Ugye? Biztos, hogy ez tudományosan így van. Azt nézem, hogy viszont... Ez az elem, amit épít a kezemben tartok, és így tisztogatok a pólómmal, ez így gyárilag... Nem is az... De ez gyárilag meg van karcolva. Ezt lehet, hogy majd jelzem a Legónak, hogy kis barátaim, ezt lehet, hogy ki kéne cserélni. Mert hogy ezen a sima felületen azért elég jól látszik, hogy konkrétan karcosan szedtem ki a zacskóból a Legó elemet. Hát ez nem szép. Nem szép. Szivárványos, vigyázz, mert betiltják a streamek meleg propaganda miatt. Egyébként lehet, hogy majd amikor ugye felszoktam tölteni a streameket a YouTube-ra, és amikor nehogy aztán az legyen, hogy ugye múltkor megmutattam a szivárványos Funko Pop Batman figurámat, még a végén majd az lesz, hogy letiltanak a YouTube-ról, mert itt propagálom a másságot az interneteken, a szivárvány színű Batmanemmel. Ide jön Semjém Zsolt, és rám rúgja az ajtót. Ja, Istenem. Igazából az a durva, hogy ez valójában nem vicces, hanem szomorú. Igen. Közben Jézus írja, hogy amúgy a Twitteren az Isten tweetje Twitter fiókkal egy bajom van, hogy nem nekem jutott előbe eszembe. ez csodás lett volna. Én egyébként tényleg, tehát, hogy meg kellett volna csinálni, és más se csinálnék, csak Novák Katalinnak írogatnék, hogy nem, én azt nem úgy gondoltam, hogyha az enyém lenne az Isten Twitter account. Valahogy még biztos azt is el lehetne érni, hogy verified legyen. Jó. Jól van, Jézus, várom a Discordon az ötletedet. Nyitott vagyok mindenre. Na jó, nem mindenre, majdnem mindenre. Napkisasszony, nagyon szépen köszönöm a követést, érezd jól magad itt a csatornánkon, ahol most éppen őrületesen nagy legózásokban vagyunk. Készül az 1989-es Tim Burton féle Batmobile-nak a Lego verziója. És egyébként már egészen a végén tartunk az építésnek. A 20. zacskót rakom éppen fel az összesen 24-ből. Nem sokára befejezem a 20-as zacskót is, tényleg így röppennek el a percek, miközben építek. Sítsúgy. Koncentrálok, hogy semmit ne roncsak el így a stream végére. Így azért vagyok egy picikét csendben, hogy minden király legyen. Amúgy a Batmobile utánégetőjénél még ilyen kis tűzelemek is lesznek, kérdezi Jézus, és igen, közben Jerry Field megadta a tökéletes választ, a következő részből ki fog derülni ez is, hiszen a 20-as zacskóban nincsenek tűzelemek, ez teljesen nyilvánvaló, és ugye ma nem is fogunk tovább haladni a 20-as zacskónál, úgyhogy ez a rejtély, hogy vajon lesznek-e lánynyelvek, amik kicsapnak a hajtóműből, az megmarad holnapra. Bocs, hogy most nem láttok semmit az égvilágon abból, hogy mit csinálok, de hogy most kénytelen voltam magam felé fordítani az autónak a farát, hogy szépen be tudjak ide építeni mindent, amit kell, és ahogy kell. Na, jönnek a 20-as zacskó utolsó alkatrészei, amiket felpattintok szépen, aztán megmutatom nektek, hogy mind ügyködtem egyébként, így az utolsó pillanatokban. És hál' Istennek ezúttal nincsen extra alkatrész, semmi nem maradt itt az asztalon a 20-as zacskóból, ami azt jelenti, hogy jó eséllyel nem rontottam el semmit. És itt tartunk most. Elég. Súlyra is elég masszív egyébként a Batmobilunk, de hogy így külsőre is elég durva, és itt ezt a részét építgettem most itt hátul. Itt is nagyon szépen megvannak egyébként az ívek. Tényleg gyönyörűen visszaadja ez a modell a 89-es Batmobilnak a részleteit, és ez most itt véget ér a stream. Eljutottunk a 20-as zacskó végére, még hátra van a 21, 22, 23 és a 24. Holnap fogom ezeket a zacskókat felépíteni a már kész modellünkre. Úgyhogy, ha kíváncsiak vagytok rá, hogy pontosan hogy fog kinézni befejezett állapotban ez a LEGO készlet, akkor várlak titeket holnap délután. Szerintem nagyjából ugyanilyen időben talán. Mármint úgy értem, hogy szerintem ilyen 2 óra magasságában, 2 és 3 óra között fogom elkezdeni a Batmobilnak az építését, aki pedig velem együtt holnap reggel korán kell, az részese lehet egy kis daisy-zésnek is, ugyanis holnap délutánra, az, hogy holnap délelőtre, illetve délutánra tervezek egy-egy streamet, reggel szerintem ilyen 9-10 óra magasságában belövöm majd a daisy-t, aztán délután ilyen 2-3 magasságában, legkésőbb 4-kor jövök majd, és befejezzük ezt a csodálatos Batmobilt, úgyhogy ne tervezzetek holnapra programot, mármint, hogy ha nincs jobb dolgotok, akkor majd gyertek a streamre, így gondoltam, hogyha kimennétek a temetőbe, mert hogy november 1 van, és minden szentek, akkor természetesen ebben senkit nem szeretnék meggátolni. Én minden esetre itt leszek, jönnek majd a streamek, szeretettel várok mindenkit, és nagyon szépen köszönöm azt is, hogy ma délután velem tartottatok, hogyha jól látom, akkor 2 óra 20 percet, azaz hasznos 2 óra 10 percet streameltem, ami nem is olyan rossz arány. Ma este még mindenképpen elmegyek moziba, megnézem a Venom fantasztikus második részét, úgyhogy holnap azt is meg tudjuk beszélni, hogy mennyire tetszett, vagy nagyobb valószínűséggel mennyire nem tetszett a film, úgyhogy holnap daisy-zés és legózás közben is tudunk majd miről beszélgetni, úgyhogy tényleg nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok, és közben megnézem egyébként, hogy ki van éppen online az ismerőseim közül. Ó, senki nincsen, akit trédelni lehetne, úgyhogy ha esetleg van ötletetek, hogy kitrédeljünk, azt megköszönöm. És akkor jöhetnek a tippek, hogy ki legyen az, akihez ezt a közel 50 nézőt átküldöm. Jöhetnek a tippek, hogyha van esetleg ötletetek, akkor gyorsan pötyögjétek be a chatbe. Ó, ilyen gyorsan nem tudok fellülni streamet. Hát pedig, hogyha itt lett volna a lehetőség, hogy Gary Fieldhez toljak egy raidet, de valóban ilyen gyorsan nem lehet fellülni egy streamet. Úgyhogy még nagyjából 15 másodpercig várom a tippeket, hogyha nincsen név, akit lehetne raidelni, akkor megköszönöm tényleg még egyszer a figyelmet. Jaj, még közben elmondom egyébként, hogy ugye van Discord szerverünk, úgyhogy ha valaki szeretne csatlakozni a Discord szerverünkhöz, neki beraktam a linket, várunk mindenkit szeretettel, és közben Mr. Guges megjavasolta a Csicsor channelt, remélem, hogy jól ejtettem, és mivel nem érkezett más tipp, ezért tökre elfelejtettem már kézzel raidelni, úgyhogy bízom benne. Így van, sikerült. Elindult a visszaszámláló, úgyhogy szépen mehet a csapat Csicsorhoz, üdvözlöm az ottani embereket. Nektek még egyszer nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok, további kellemes vasárnap délutánt és estét kívánok mindenkinek, legyetek jók, sziasztok!